ไพรสนอันน่าเรื่มใสหลังจากนั้นก็ภูมิภาคอันน่ารื่นรมราบเรียบมีน้ำมีท่ามีป่าอันเขียวสดมีท่าอันราบเรียบลงได้ง่ายไม่ตกสันโอราชกุมารความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงหนอภัยสนนี้น่าเรื่มใสจริงหนอมีสายน้ำไหลมาไม่ขาดสายเย็นสนิทมีโคจรคามหมู่บ้านอยู่โดยรอบสำหรับเที่ยวไปบิณฑบาตณที่ตรงนี้แหละเหมาะแก่การนั่งลงกระทำความเพียรของบุรุษผู้ปรารถนาความเพียรดูก่อนราชกุมารเราได้นั่งลงณที่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มปรารภความเพียรปรารภความเพียรตรงนี้จะเป็นการทรมานเพราะการเจริญฌานมันถึงที่สุดแล้วไม่เห็นทางที่จะพ้นไปจากทุกข์ก็เหลือไปเห็นนักบวชนักบวชสมัยนั้นมีหลายยี่ห้อตั้งแต่พวกปริภาชกอาชีวกะปริภาชกะอเจรกะอัญญะเดลถีปริภาชกอเจรกอุปกาชีวกพวกนิคนพวกชัดดินโอ้นักบวชหลายประเภทประเภทอุปปะกะอุปชีวกะประเภทอเจรกะประเภทไม่ใส่ผ้าเปลือยหมดเลยพวกอเจรกอุปกาชีวกอเจรกอะไรต่างๆพวกนี้เขาทรมานตนเขาถือว่าต้องทรมานให้กิเลสมันหมดท่านก็เลยต้องไปลองทำในสิ่งที่ท่านทำนี่เราพูดแล้วรัดว่ามีอยู่สี่อันที่โหดที่สุดเริ่มตั้งแต่ตปสีวัดวัดที่แผ่เผาตนเองอย่างยิ่งเผาบาปแม้แต่น้ำค้างสักหยดหนึ่งที่มันติดอยู่บนยอดหญ้าก็ไม่ให้มันร่วงหล่นเพราะการเคลื่อนไหวการกระทำคานไปอาหารท่านบอกว่ากินพวกโคใหม่พวกขี้งัวพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยขออภัยถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วขนลุกน่ากลัวว่าชีวิตของท่านในขณะนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาต้องตายพวกเราคงไม่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้เห็นร่องรอยอันนี้เพราะอ่านดูแล้วท่านทรมานเหลือเกินใช้มือเช็ดอุจจาระปัสสาวะของตนเองแล้วหากินครั้งแรกก็เริ่มกินผลไม้ที่มันหล่นเองเก็บมากินเองกินวันละส่วนมากจะกินลูกกระเบาอาตมาคิดว่าน่าจะไม่ใช่ลูกกระเบาน่าจะเป็นลูกพุทธาเพราะมันเป็นสับเดียวกันถ้าลูกกระเบานี่ไปกินแล้วมันเมาเห็นได้ลิงกินลูกกระเบาคนกินน่ะต้องเมามันเกิดตามลุ่มลำห้วยลำน้ำใบมันเขียวทางเมืองอุบลเกิดตามลำฝั่งแม่น้ำมูลกินแล้วเมาปลากินคนไปกินปลาก็เมาแต่ในตปสีวัดในสีหนาทสูตรสีหนาทวักเนี่ยถ้าว่ากินลูกกระเบากินไปกินไปจะน้อยลงน้อยลงสุดท้ายกินเข้าไปแล้วจนกว่าเมื่อใดหมดอุจจาระปัสสาวะจึงจะกินอีกพูดง่ายว่าจนมันไม่ถ่ายแสดงว่าหมดไม่มีอะไรจะให้ถ่ายออกมาอีกแล้วจึงหากินใหม่ทำอยู่เช่นนั้นก็เห็นว่าไม่ใช่ทางที่จะบรรลุก็ไปเอาไม้ลูขวัดยังไม่ได้ลองต้องลองวัดแห่งความเศร้าหมองน้ำท่าอะไรไม่อาบทรมานกลางคืนไปยืนตากหิมะที่ราตรีอันหนาวเหน็บกลางวันเข้าไปอยู่ในป่ารกป่าชัดไม่ให้คนใดเห็นคานไปตามที่ลุ่มที่ดอนเวลาใดคนมาเลี้ยงงัวก็เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในป่าลูกงัวออกมาใหม่ๆยังไม่ได้กินอะไรก็ไปเที่ยวคานไปตามที่ลุ่มที่ดอนหาเก็บโคใหม่คือขี้งัวอ่อนๆกินถ้าหมดอาหารหมดอุจจาระปัสสาวะของตนเองเรียนนักธรรมเนี่ย ไม่ได้เสี้ยวการทรมานที่ท่านทำมาเรียนนิดเดียวจนถึงกลางวันถ้าถึงหน้าร้อนถ้าถึงหน้าหนาวเนี่ยกลางคืนลงตากหิมะกลางวันเข้าไปอยู่ในป่าทึบให้มันหนาวพอถึงหน้าหนาวธรรมดาหน้าหนาวธรรมดาหน้าร้อนกลางวันลงไปแช่น้ำกลางวันลงไปแช่น่ะไปแช่กลางคืนลงไปแช่น้ำกลางวันขึ้นมาตากแดดทำอย่างเงี้ยทรมานตนเองสุดท้ายมีอีกจากลูขวัตมาสู่เชคุตชิวัตวัดรังเกียจรังเกียจบาปอะไรอะไรจะบาปมดตัวแดงแมงตัวน้อยเรื่องอยู่เรื่องกินเจอาหารสมณะพราหมณ์บางแกมพวกมีวาทะว่าการความบริสุทธิ์นี้จะมีได้ด้วยอาหารท่านก็กินแบบนั้นกินหญ้ากับแก้กินผลลูกเดือยกินอาหารที่ลนเองนานนานเข้าพร้อมกระล่องกระแล่งเมื่อใดยังไม่หมดอุจจาระปัสสาวะก็ไม่กินไปนอนอยู่ในป่าชานอนทับกระดูกซากศพของคนตายน้ำท่าไม่ได้อาบเป็นกระเซิงไปหมดตามผมรังเกียจบาปเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมาเห็นเขามาร้องใส่หูเขามาถีบเขามาเตะเขาเอาไม้มาแทงเข้าไปในรูหูดูก่อนสารีบุตรเราแม้จะมีอกุศลวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกความคิดที่จะเบียดเบียนเขาความคิดที่จะโกรธเขาเพียงนิดเดียวก็ไม่มีเพราะกลัวจะบาปทางใจเขามาโหใส่หูเขามาร้องใส่เขาเอาดินหวานใส่เขาเตะเขาถีบเขาเอาไม้แหลมๆนี่แทงเข้าไปในรูหูแม้อ่านไปแล้วเนี่ยน้ำตาไหลสงสารดีนะท่านไม่ตายตั้งแต่ขณะที่เขาเตะเล่นเป็นฟุตบอลพวกเราเคยหรือยังล่ะแต่นี้ใครพูดอะไรหน่อยก็จะพากันโกรธหัวฟัดหัวเวียงไฟไหม้หัวใจกันหมดทำเหมือนพระพุทธเจ้าเรานั่นแหละเราเป็นลูกศิษย์ท่านเดินตามหลังสอนตนเองอยู่บ่อยๆอย่าโกรธนะจะเผาตนเองถ้ารู้ทันสติรู้ทันก็รีบเอาคืนมาถ้าเบียดเบียนใครในใจพยาบาทใครในใจก็รีบสลัดทิ้งเสียโอ้นี่เป็นความล้มละลายของเราแล้วเนาะเราได้ฆ่าบารมีของเราแล้วเมตตาบารมีของเราถูกฆ่าแล้วด้วยความโกรธด้วยความอาฆาตเบียดเบียนใครยอมเสียให้เขาด่าหน้ามันนะ อาตมาในถูกมาทุกขบวนการมาจากสุราษฎร์ธานีวันหนึ่งรถมันยางระเบิดรถบัสเขาก็บอกว่าผู้คนเนี่ยลงไปก็ลงไปหมดมันคนท้ายรถมันก็เปลี่ยนยางลงไปทีนี้บังเอิญว่าพระองค์หนึ่งท่านหิวน้ำท่านมาจากที่อื่นเนาะท่านหิวน้ำผมหิวน้ำก็เลยบอกว่าผมมีน้ำอยู่ในกระติกแต่มันอยู่บนรถเดี๋ยวรอนะผมจะขึ้นไปเอามาให้ฉันก็เดินขึ้นไปมัน หมุนขึ้นไม่แรงก็เดินขึ้นบันไดไอเด็กรถบอกไอเหี้ยมันขึ้นไปทำไมได้พูดเตะหงายท้องมันเนี่ยมันชี้หน้าด่าเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าว่ายังไม่ได้เป็นฟุตบอลโว้ยพระพุทธเจ้าเขาเตะเขาถีบเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงแพะอยู่ที่ป่าชาลักษณะเช่นนี้โดนบ้างก็ดีนะแล้วก็รีบคืนมาจัดการกับจิตใจตนเองโกรธเขาแล้วมันได้อะไรนี่ดูให้ดีๆอย่างนี้แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าปรึกษาท่านปรึกษาท่านว่าท่านเคยเป็นไหมอย่างนี้แล้วท่านทำอย่างไรแม้เรายังมีกิเลสตัณหาก็มันข่มมันสลัดออกก็เจออย่างนี้เราก็จะได้ซ้อมจะได้ฝึกจะได้เพิ่มบุญญาบารมีเมื่อก่อนสารีบุตรเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงแกะมาร้องโหใส่หูเรากำฝุ่นหวานใส่เราถีบบ้างเตะบ้างเอาไม้มาแทงมาทิ่มเข้าไปในรูหูเราจะมีวิหิงสาวิตกคือความคิดไปเพียงเพื่อจะเบียดเบียนเขาเนี่ยแม้เพียงนิดเดียวก็ไม่มีแต่นั้นก็ยังไม่ใช่ทางที่จะหลุดพ้นท่านบอก ยังมีประการอื่นอีกทีนี้วัดสุดท้ายตรงนี้คงไม่มีใครเอามาสอนกันในโรงเรียนมหาวิกตโภชนวัดชื่อมันก็บอกยี่ห้อถ้าผู้ใดเป็นนักบาลีหน่อยก็จะรู้มหาวิกตโภชนวัดโภชนวัดวัดที่กินของสกปรกกินอะไรตลอดเวลาที่มูดและกรีดของเรายังมีอยู่เพียงใดเราก็บริโภคมูดและกรีดนั้นมูดมุตตะกาลีสังที่พวกเราว่ากาลีกาลีบางทีไปได้มาจากไหนที่เรียกผู้หญิงขายเนื้อขายตัวว่ากาลีถ้าว่าเป็นยังไงจะว่ากาลีจักพะขอพระว่ากาลีเป็นภาษาบาลีว่ากาลีสังกาลีสังกาลีแปลว่าปัสสาวะเยี่ยวอันกาลีเนี่ยบนพันไปเยี่ยวเสียเขาด้วยนะจื้อไว้ทีนี้ท่านบอกว่าเมื่อใดมูดและกรีดของเรายังไม่หมดยังมีอยู่ยังเหลืออยู่เราก็บริโภคมูดและกรีดนั้นกินอุจจาระกินปัสสาวะของตนเองเนี่ยท่านก็ทำลองที่มีฌานถึงระดับอรูปฌานและเห็นว่ามันยังไม่หลุดพ้นยังมีอีกทางนี้ต้องลองสุดท้ายผอมลงผอมลงลุกขึ้นเพื่อจะบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยบรรเทาทุกขเวทนาบ้างก็ล้มลงเราต้องการจะจับดูท้องน้อยก็ไปถูกกระดูกสันหลังมันผอมต้องการจะจับสันหลังก็ถูกท้องน้อยซี่โครงของเราเหมือนกรอนสาราล้างดวงดาวที่เป็นเงาลึกอยู่ในบ่อน้ำหน้าแรงฉันใดดวงตาของเราก็ลึกโบลงไปเหมือนดวงดาวอยู่ในบ่อหน้าแรงผิวน้ำเต้าที่ถูกตัดมายังอ่อนตากแดดไว้เหี่ยวย่นฉันใดหนังในศีรษะนี่เหี่ยวเหมือนลูกน้ำเต้าที่ตัดมาตากแดดที่มันยังอ่อนจงเราเอามือรูปเพื่อให้เกิดสุขเวทนาจากสัมผัสนั้นบ้างโรมชาติที่มีรากอันเน่าขนมันเน่ามันไม่มีอาหารมาเลี้ยงก็หลุดร่วงหลังจากนั้นลุกขึ้นก็ล้มลงสุดท้ายก็เลยมาทำเอาอีกวิธีหนึ่งคือกั้นลมอัศสาสะปัสสาสะหยุดหายใจตรงนี้นักธรรมตรีมาเรียนรัดแล้วทีนี้มารัดเอาปลายมันทรงกั้นลมอัศสาสะปัสสาสะกดพระทนด้วยพระทนกดพระตารุด้วยพระชิวหาใช้ราชาศัพท์เด็กบ้านนอกอย่างพวกเราไปเรียนไม่รู้เลยอะไรตารุอะไรชิวหาตารุแปลว่าเพดานเพดานข้างในกดพระตารุด้วยพระชิวหาเอาลิ้นชิวหาแปลว่าลิ้นกดไว้ที่เพดานแล้วก็กัดฟันแน่นหยุดลมหายใจเข้าหายใจออกลมอันคมกล้าเสียบแทงไม่มีทางออกเกิดเสียงดังอื้ออื้ออย่างยิ่งใหญ่ในช่องพระกันทั้งสองในช่องหูสุดท้ายลมนี่ก็เสียดแทงขึ้นข้างบนลงข้างล่างสลบพวกเทวดาแบ่งกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งบอกว่าบรรลุธรรมแล้วที่ลมไม่น่าตัดสรุปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าตายแล้วเทวดาเขาก็ไม่เคยบรรลุธรรมเขาก็คิดเอาก็เหมือนพวกเราทุกวันเนี่ยไปลงหนังสือพิมพ์พระองค์นั้นเป็นอริยะอริยะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหมุนว่าไปซึ่งตนเองไม่เคยเป็นจะไปรู้ได้อย่างไรก็เหมือนเทวดาเห็นพระพุทธเจ้าล้มนั่นนะโพธิสัตว์ล้มพวกหนึ่งบอกบรรลุแล้วตรัสรู้แล้วอีกพวกหนึ่งบอกว่าตายแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาล้ำลึกเมื่อวานนี้ถ้าเปรียบก็คือเมื่อวานนี้วาระสุดท้ายก็เลยมาระลึกว่าบุคคลที่ทำความเพียรอย่างเผ็ดร้อนแผดกล้าที่สุดที่มีมาแล้วในอดีตในโลกนี้ถึงวันนี้และจะมีต่อไปในอนาคตไม่มีใครเกินนี้ไม่เกินนี้ไปได้นี้ไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ดูก่อนสารีบุตร อนนี้เล่าไปแล้วสองภาคไปถึงโพธิราชก็ได้เล่าซ้ำดูก่อนราชกุมารเรากันยังจำได้ในวันวัปปะมงคลแรกนาขวัญของพระราชบิดาของเราเราเป็นกุมารตัวเล็กๆสติของเราได้แล่นคืนสตานุสาลียานความคิดของเราสติของเราเนี่ยได้แล่นคืนไปสู่อดีตเราจำได้ว่าวันที่เราเป็นเด็กๆพระราชบิดาของเราเอาไปนั่งไว้ที่ร่มเงาไม้ว่าอันเย็นสนิทถ้าไม่เคยเห็นไม้ว่าตรงนี้ต้นนี้ก็ไปดูต้นนู้นนั่นไม้ว่าที่มาจากชมพูทวีปต้นมันกำลังโตเราได้นั่งอยู่จิตของเราสงบจากกามสงบสงัดจากกามและอกุศลธรรมมีปีติเอิบอิ่มไม่โหยหาอารมณ์ใดๆมีป่าโมดมีความสุขมากจนบ่ายคอยพวกสนมแม่เลี้ยงทั้งหลายนะนางนมทั้งหลายเห็นว่าพระโพธิสัตว์นั่งสงบก็เลยหนีพากันไปเที่ยวเล่นไม่กระดุกกระดิกเลยตั้งแต่เช้าจนเที่ยงจนบ่ายคล้อยจนร่มเงาไม้เนี่ยไม่เคลื่อนไปด้วยอนุภาพแห่งธรรมแห่งฌานนั้นมาแล้วลึกขึ้นได้ว่าวันนั้นเราเพียงแต่กำหนดลงไปที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอานาปานสติจิตของเราก็ได้แล่นลงไปสู่ความสงบอันนั้นชรอยจะเป็นเส้นทางแห่งความตรัสรู้ดูก่อนราชกุมารความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าความสุขเช่นนั้นเราควรกลัวด้วยหรือมันมีความสุขมากนะตอนนี้กำลังทำความทุกข์จนทุกข์ที่สุดแล้วแต่ไม่เห็นทางจะออกก็เลยนึกถึงความสุขอันนั้นทุกข์กับสุขมันจะเปรียบเทียบกันที่อาตมาพาท่านทั้งหลายมานั่งสมาธินานๆเนี่ยให้มันทุกข์ไปเถอะต้องการให้มันทุกข์นะแต่ถ้าเราคิดไปไหนไม่ได้มันไปจนสุดเวียงแล้วมันก็ย้อนหลังจากย้อนหลังมันจะคืนย้อนสั้นเข้าสั้นเข้ามาสู่ปัจจุบันอีกหน่อยมันจะสงบถ้ามันสงบมันเป็นสมาธิลงไปถึงระดับอัปปนาลงไปเนี่ยท่านจะมีความสุขมากความสุขที่ท่านพบเห็นในสมาธินี่มันจะเอาไปเปรียบกับความสุขของกามเรื่องในมุ้งในหมอนเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องอะไรต่างๆกับสิ่งที่เราพบเลยมันเทียบกันไม่ติดเลยความสุขตัวนี้เลยจะเป็นอาหารสุขหาโรอาหารแห่งความสุขความสุขกลายมาเป็นอาหารแห่งจิตให้รีบทำความเพียรต่อไปตรงนี้ไม่ได้กลัวแล้วเรื่องเหนื่อยไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะปวดแข้งปวดขาตรงนี้มีแต่กลัวอย่างเดียวว่าเวลาจะหมดนั่งสมาธิไปลืมตาแหมมันจะสว่างแล้วเสียดายแต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่สงบมันยังพบความสุขเมื่อไหร่จะถึงเวลาเลิกแต่ทีเว้ยมันว่าก็ช่างหัวมันพอมาถึงความสุขเช่นนี้มันเปรียบเทียบกันถ้าเรามีความทุกข์แต่เราไม่เคยพบความสุขชนิดนี้เราจะเปรียบอะไรได้ถ้าท่านได้พบความสุขในสมาธิที่เรามานั่งมาประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเมื่อท่านกลับไปบ้านไปบริหารครอบครัวอยู่กับลูกกับเต้ากับผัวกับเมียกับหน้าที่การงานวันหนึ่งท่านจะประสบปัญหาที่ทุกข์ที่สุดและท่านจะคิดถึงสภาพที่ท่านได้พบเห็นที่ได้มานั่งสมาธิได้พบความสุขจะเป็นทางเลือกแห่งชีวิตเคยเห็นความสุขที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงินเรากำลังออกไปแสวงหาความสุขที่เรียกว่าอามิสสุขสุขที่ต้องซื้ออาตมาอยากจะแปลใหม่ไปว่าสุขที่ต้องซื้อต้องแลกแต่อันนี้นิรามิสสุขสุขที่ไม่แอบอิงอามิตรไม่มีอะไรไปแลกไปซื้อไปหาแต่สามารถค้นให้พบได้เมื่อเราพบความสุขชนิดนี้แล้วไปเถอะไม่ขาดทุนดอกลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะบวชเจริญสมาธิได้ฌานนะได้ถึงจตุตถฌานจนมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญามีหูทิพย์มีตาทิพย์แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าแม้จะมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชยังไม่เป็นพระอริยะนะแต่เป็นพระอริยะอาจจะไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชอะไรไม่รู้จักใจใครแต่รู้จักใจตนเองคนละอันกัน แต่มันก็เกี่ยวโยงกันเหมือนกับมีสิ่งเหล่านี้เหมือนมีไฟฟ้านี้ไฟฟ้านี้ถ้าไม่ใช้หลอดให้มันสว่างมันก็มีไฟฟ้าด้วยความมืดเอาไปดูดน้ำได้เอาไปทำเครื่องขยายเสียงให้ดังได้ถ้ามันช็อตขึ้นมาก็ไหม้บ้านได้แต่ถ้าใช้ให้มันเป็นมันขจัดความมืดสมาธิเหมือนกันเมื่อลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะมีสมาธิมากแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชแต่จิตยังต่ำอยู่ยังเข้าไม่ถึงศรัทธาสินจาคะปัญญาอันเป็นองคุณแห่งโสดาบันในที่สุดลาภสักการะก็เกิดขึ้นเขาอัศจรรย์ท่านเก่งท่านมีฤทธิ์ท่านมีเดชเขากำลังไหลมาเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาถวายนานๆเข้าจิตใจท่านพอใจในลาภก็ค่อยๆเลื่อนลงไปชะเง้อไปหาความสุขทางกามารมณ์ดังที่ท่านได้ยินข่าวพระสงฆ์เราที่ดังๆต่อมาก็ตีลังกาไอ้ที่ตีลังกานั้นไม่ใช่ว่าดังแล้วล่มสลายลงไปเฉยๆแต่ดังแล้วรวยนะมีเงินมีทองนั่นแหละคือลาภสักการะตัวเนี้ยจะเป็นสะพานไต่ไปหากามพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าดูก่อนภิกษุเรายังมองไม่เห็นนางชนะปะทะชนบทหญิงงามแห่งชนบทนางงามท้องถิ่นนางงามชนบทหรือเทพธิดาที่สวยสดในสวรรค์ที่จะครอบงำจิตของภิกษุผู้สามารถกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยกำลังแห่งสมาธิแต่ยังกำเริบอยู่แต่ลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอโดดเด่นโด่งดังและลาภสักการะเยอะๆตัวนี้แหละเป็นภัยอันแสบเผ็ดทารุณหยาบคายที่สุดของพรหมจรรย์สำหรับภิกษุผู้มีเจโตวิมุตติที่ยังจะต้องกำเริบถ้ามีลาภสักการะแล้วมันจะค่อยๆเลื่อนไหลไปหากามเอาเงินนี้ไปซื้อโน่นไปซื้อนี่ต่อมาก็ทอดทิ้งก็จะเกิดการคลุกคีกับบริษัทกับผู้กับคนกับผู้หญิงกับอะไรมากๆในที่สุดก็ล้มละลายดังที่เราได้ยินดังที่เราได้เห็นครูบาอาจารย์ดังๆและเป็นไปเป็นเพราะท่านมีเงินเป็นเพราะลาภสักการะเงินเหล่านั้นลาภสักการะเหล่านั้นมาจากไหนมาจากจิตอันเป็นสมาธิท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอภินิหารแต่ฤทธิ์เดชเหล่านี้ยังไม่สามารถชำระกิเลสมันจึงเป็นเช่นนั้นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะโด่งดังต่อมาลาภสักการะมากก็เกิดคลุกคลีกับบริษัทพวกนางสิกขมานากับผู้หญิงกับสตรีนานๆเข้าก็ไม่ได้สำรวมเมื่อไม่ได้สำรวมจิตก็ได้ช่องก็สบตาหลังจากนั้นก็ไม่ได้สำรวมต่อไปจิตก็ระห้อยหาอารมณ์หลังจากนั้นก็ผูกพันกับนิมิตและอนุพยัญชนะนิมิตคือเครื่องหมายว่างามหรือไม่งามอนุพยัญชนะก็มาถึงกลางคืนก็จิตก็ยังตามคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนั้นในที่สุดก็ไกลห่างจากฌานจิตที่เคยหลุดพ้นจากเจโตวิมุตติก็ตามเลิบเหมือนกองทัพแห่งพระราชาผ่านเข้าไปในป่าใหญ่กลางค่ำกลางคืนเสียงจักรจันรีริงเรไรสงบเพราะเสียงช้างเพราะเสียงม้าเสียงกองทัพหลวงแต่ในความสงบนั้นอย่าลืมเมื่อกองทัพผ่านไปไม่นานนักเสียงรีดริงเรไรก็จะเริ่มดังขึ้นแล้วก็ระงมเหมือนควายเหมือนงัวที่เคยกินกล้าได้กินครั้งหนึ่งแล้วหยามพันบาทจิตพิสูจน์นั้นก็เหมือนกันเมื่อร่ำรวยแล้วเข้าไปคลุกคลีมากๆเข้าการสำรวมก็จางลงจางลงได้พบได้เห็นได้สบตาได้เกิดความรู้สึกอะไรอะไรก็เกิดอนุพยัญชนะขึ้นในที่สุดก็หล่มตึงในทวนเคลื่อนองค์เวียดบานเนี่ยในที่สุดท่านก็เลยต้องศึกไปแล้วหาเลี้ยงตนเองไม่คุ้มไปป้นให้ลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งมาอยู่ที่นี่เขียนภาพเขียนอะไรเก่งเขียนหนังสือเก่งนั่งสมาธิตีละครั้งก็มาแต่นั่งเงาหยกเวลาใดหน้าตาแจ่มใสอาตมาก็รู้วันนี้สมาธิดีนะสติดีนะแจ่มใสเบิกบานบางวันนั่งเหงาหน้าบูดอยู่ตลอดนั่นแสดงว่าไม่ได้ก้าวหน้าเหงาก็เบิกบานมีต่อมาไม่นานนักก็พากันออกไปแล้วก็ไปเปลี่ยนยติเข้าหมู่ใหม่คณะใหม่นิกายใหม่ต่อมาไม่นานศึก ติดพันเรื่องราวกับผู้หญิงศึกไปไม่นานเข้าคุกแล้วไปลักรถเขาว่าอย่างนี้คือเรื่องความสุขประเภทนี้มันจะทำให้จิตได้สัมผัสแล้วเมื่อมีความทุกข์มันจะหาทางมันมีตัวเปรียบเทียบเมื่อเข้าคุกแล้วจะยิ่งคิดถึงศีลคิดถึงธรรมแต่บางคนศึกไปเพราะได้เจริญสมาธิมากๆศึกไปอยู่ไม่ได้นานก็รีบมาบวชเหมือนเด็กจับไฟแล้วรีบปล่อยทีนี้จะไม่จับไฟอีกเพราะเขาได้พบทางเลือกแต่เขาหลงทางแม้มีทางเลือกแล้วก็หลงทางเมื่อหลงทางไปเห็นโทษแล้วก็จะกลับพอดีเขาจับได้ลูกศิษย์พระมหากัสสปะเนี่ยถูกราชบุรุษจับได้ไปปล้นเขาจับได้เขาก็ประหารพระราชาตัดสินประหารเขาก็แห่ประจานรอบหมู่บ้านจะเอาไปสู่แหล่งประหารพอดีท่านพระมหากัสสปะท่านมาบิณฑบาตท่านได้พบก็จำได้ว่าลูกศิษย์ของเราความเมตตาปานีมันมีอยู่ตลอดจะดีจะชั่วยังไงมันก็มีความเมตตาปานีก็เลยขอเขาพวกท่านจะเอาไปไหนจะเอาโจรบุรุษเนี่ยไปฆ่าประหารเพราะว่าไปปล้นเขาไปเบียดเบียนเขาพระราชาสั่งให้ประหารท่านก็เลยบอกว่าอาตมาขอบิณฑบาตอย่าพึ่งประหารเขาเลยในตอนเช้าประหารตอนเย็นได้ไหมขอร้องกับพระราชาท่านไปขอร้องเองเลยนะพระราชาก็เห็นว่าท่านเป็นพระมหาเถระนี่ท่านมีคุณธรรมเบื้องสูงมากอนุญาตคือขอไว้เพียงแค่แต่นี้ไปหาเย็นเท่านั้นตอนเย็นหัวเนี่ยมือแรงจังขาจะเผาขาเราเผาเนี่ยมาสอบเขาก็อนุญาตท่านก็ไปสอนธรรมะไปเทศให้ฟังว่าสิ่งที่เธอเคยพบเคยเห็นสิ่งที่เธอเคยได้กระทำมาสิ่งที่ฉันสอนมาตลอดนั้นมันหมดแล้วหรือในจิตในใจของเธอเธอจงตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปจนถึงเจ็ดเพื่อเธอจะได้พบเส้นทางสายเก่าที่เธอเคยได้กระทำมาโยจะวัสตังชีเวทุสิลโลอาสมาหิโตชีวิตร้อยปีของเธอถ้ามันผ่านมานั้นมันไม่มีศีลมันไม่มีการเพ่งไม่มีสมาธิเอกาหังชีวิตตังเสยโยสีระวันตสัชชายโนเพียงวันเดียวนี้มีศีลเดี๋ยวนี้เธอไม่ได้ฆ่าใครเธอกำลังจะถูกเขาฆ่าแต่ให้เธอมีศีลตั้งแต่เช้านี่ไปหาเจนแล้วเธอจงมีฌานศีลวันตสะชายโนมีการเพ่งตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปหาเย็นเธอจงตั้งใจได้รับโอวาทจากอาจารย์ต่อเหมือนนามทิพย์ฉลองใจหมอคนนี้นั่งสมาธิแน่นิ่งอยู่ในแหล่งประหารยังไม่ถึงเย็นไงไม่นานนักเพียงแค่เที่ยงจิตมันป่งมันป่งสิไปใส่ไปมันสิเกิดไปใส่มีแต่สิตายนี่คำเนี่ยเขาจะขาหัวแล้วอันนี้มันไม่มีผู้ใดสิขาดนี่ขันหูซึ่งหัวมือมือนี่แผ่นดินสิถล่มคือประเทศอินเดียตายเบิดอยู่นี่นี่มันสิเกิดไปอยู่บ่ว่าปีหน้ากูจะเอาจังสันซิกไปนี่กูสิจังซี่มันจะเกิดไปอยู่บ่มันบ่ขึ้นแล้วมันสิตายมือมือนี่แผ่นดินจะถล่มเมื่อรัฐมหาราชไม่ได้มันสิตั้งเสียตั้งใจตายนึงมันจะปล่อยจะวางชีวิตะสมะสีสีนายคนนั้นลูกศิษย์พระมหากัสสปะนั้นยังไม่ถึงเย็นเลยเที่ยงแค่ไปหาบ่ายก็สามารถน่วงเอาจตุตฌานเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานแห่งฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดชอย่างเก่าหลังจากนั้นหน้าตาจำใสเบิกบานพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อพอฆ่าแกตายแกไม่เสียดายดอกแกตายอยู่ในฌานนั่นแหละพร้อมกับอาการปล่อยวางไปด้วยนี่แม้จะอยู่ในคมหอบคมดาบถ้าเราช่ำชองในการฝึกเอาไว้มันจะมีประโยชน์เอามากๆจะศึกหาลาเพศจะไปไหนเวลายังมีอยู่เดือนหนึ่งนี่ตั้งใจเอาให้มันพบสิ่งที่ดีที่สุดในเวลาเกิดทางตันขึ้นมาฮะให้มันถึก หาอุบายอันสอดคล้องกับจริตนิสัยเคยง่วงยังไงเอ้ยยังตั้งใจในไม่เห็นอย่างไรมึงตาดีบ่รับตาดีบ่บางทีอาจจะลืมตาดีเพ่งแบบไหนเพ่งขึ้นข้างบนหรือจะเพ่งลงข้างล่างฮัดเพ่งให้มันเป็นมันบ่รับได้คันเพ่งเป็นสร้างความรู้สึกไว้ข้างบนมันหัวใหญ่เฮากับบุงนี่มีจะคมตึงขึ้นประสาทไอ้จังมันเต็มตึ้งได้ยินแต่เสียงวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นอยู่ในหูเพ่งต้องส่งความรู้สึกไว้ส่วนบนส่วน